Passa l'hivern i no aconseguisques esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que vàrem menjar-nos el món tu i jo. Avui necessite posar punt i a part. Vull fer inventari de totes les coses que m'has regalat i que em són impossibles de guardar al fons d'un calaix. Un sobre blau. Bon dia a tots i a totes. Nosaltres som Aina, Guille i jo Mireia. Ens encarreguem de la secció Societat Mort. Ara anem a parlar, anem a entrevistar a Maria García Rivera. Ella és la mestra d'anglès de 5è de primària de l'escola Gavina i també la tutora de 6è de primària de la mateixa escola. Amb tots vosaltres, Maria García Rivera. Bon dia, Maria. Què tal estàs? Hola, bon dia. Molt bé, encantada d'estar amb vosaltres. Avui anem a parlar sobre els teus viatges a Japó i a Filipines. Comença ja. Què et va agradar més, Japó o Filipines? Me va agradar més Japó. I què és el que més et va agradar de Japó? Moltíssimes coses. De Japó me va agradar molt Kyoto, per exemple. Vam visitar diferents ciutats. Kyoto me va agradar molt. Takayama me va agradar molt. I bueno, després pues, molts temples, la gastronomia, la manera de viure de la gent, moltíssimes coses. I què és el que més et va agradar de Filipines? A veure, és que en Filipines vam anar després d'haver visitat Japó per descansar una miqueta, perquè en Japó se camina moltíssim, i en Filipines vam estar a l'hotel descansant. Sí que farem una excursió a unes coves que vas per dins de la cova amb una barqueta i va ser molt bonic. Les seves tradicions eren molt diferents a les nostres? En Japó moltíssim. Sembla que estigues en un altre món, sí. Què és el que més et va sorprendre? A veure, doncs, diverses coses. Ens va sorprendre molt que són molt, molt ordenats, que fan cua per exemple, entrar al metro. El metro pot anar abarrotat de gent, però hi ha un silenci espectacular. Als restaurants també hi ha molt de silenci. Tenen molt acostum d'anar sols als restaurants. És gent molt educada. No parlen molt d'anglès, però amb els gestos, un somriure i amb educació, si fa falta t'acompanyen allà on calga. Per què elegireu aquestes destinacions i no altres? Doncs en principi volíem anar a Hawaii, us he de confessar. Però va donar la casualitat que va passar això del volcà i, bueno, i ens va entrar una miqueta de neguit i vam estar buscant altres destinacions i ens va costar una miqueta, però coneixíem a gent que havia anat al Japó i estava molt contenta. Volíem fer un viatge llarg, això sí que ho teníem clar perquè teníem molts dies, i algun lloc que fora molt diferent a la nostra cultura. I bueno, estem encantadíssims d'haver triat Japó. Què sentiràs a l'arribar a Japó? Uau! Doncs, bueno, primer el vol, no? Són vols molt llargs, de moltes hores, i te dona molt per pensar. I després, quan arribes allà, sembla que estigues dins d'una pel·lícula. Tota l'estona dins d'una pel·lícula. I què sentiràs a l'arribar a Filipines? I a l'arribar a Filipines sents com... A veure, la diferència un poc és que al Japó, bueno, també depèn de la zona a la que vagis, el ritme, sobretot al matí, és molt ràpid, va tothom molt ràpid, pues imagina que els treballs o les rutines o els hàbits, i quan arribes a Filipines és una cosa molt més relaxada, molt, tot i ser les dues unes illes, en Filipines sí que tens més la sensació d'estar en una illa, que el ritme és molt més lent, i després la diferència de l'estatus social de les persones, se nota molt. El menjar que menjares et va agradar? Moltíssim, en els dos llocs. La gastronomia, tant de Japó com de Filipines, espectacular. I què menjares? Doncs en Japó, nosaltres arribarem a Japó pensant que s'anàvem a fartar de sushi, i de nigiris, i de makis, i de tot això, però realment no és tan fàcil. Allí lo típic són els bols, de fideus amb verdura. És molt típic la tempura, per exemple, la gamba amb tempura. I això, són bols amb coses variades i coses bullides de manera molt saludable. El te sempre va acompanyat de les menjades i poqueta cosa més. Aquests viatges van superar les teves expectatives? Sí, de totes, totes. Perquè abans d'arribar sí que se vam comprar la guia i vam estar parlant una miqueta, però fins que no ho vius, no ho saps, com tot. Què és el que més et va sorprendre per a bé? El que més me va sorprendre per a bé, l'amabilitat de la gent i la humilitat de la gent. I per a mal? I per a mal, a veure... Per exemple, alguna coseta que no me va agradar, no sé, no està mal vist, per exemple, en els restaurants que se fa soroll amb la boca quan se menja. I a mi és una cosa que no m'agrada perquè així no està massa ben vist. I allí, com que mengen amb els estics aquests i han de fer sorollet, doncs allí no està mal vist, és una cosa normal. Això, per exemple, però bueno, res, la veritat és que me va agradar tot. Fins ací la nostra entrevista. Adeu, Maria. Esperem que t'ho hagis passat bé. I adeu a tots i a totes. Esperem que us hagi agradat. Fins a la pròxima. Moltes gràcies. Adeu.